Ewout de Jong met het NOS-journaal. De KLM is opgelucht dat het aantal vluchten op Schiphol niet wordt verlaagd. Het kabinet had het plan om jaarlijks nog maar 460.000 vluchten toe te staan in plaats van de huidige 500.000. Dat zou minder geluidhinder opleveren voor de omgeving. De VS en andere landen protesteerden en dreigden met tegenmaatregelen die voor KLM nadelig zouden zijn. KLM is dus blij dat de vluchten op de VS niet in gevaar komen. Beperken van lawaai kan ook door stillere toestellen, zegt het bedrijf. Schiphol zelf reageert teleurgesteld en zegt dat omwonenden van de luchthaven de dupe zijn. Buurtbewoners, verenigd in Schipholwoord, zijn verbijsterd. Ze vinden dat het kabinet zich heeft laten chanteren door de Amerikanen. Toto moet vier gokkers alsnog in totaal 20.000 euro uitbetalen. De vier hadden vorig jaar gegokt op een bekerwedstrijd in Denemarken. Ze wonnen 26.000 euro. Maar Toto weigerde het grootste deel van dat bedrag uit te betalen, omdat op de website een fout zou zijn gemaakt bij de kansberekening. De gokkers hadden kunnen weten dat er een fout was gemaakt, zegt Toto. Maar de kantonrechter gaat er niet in mee en zegt dat de gokkers volgens de reglementen recht hebben op het geld. Er komt opnieuw een landelijke ophokplicht voor kippen en ander pluimvee, meldt het ministerie van Landbouw. Begin deze maand werd die nog opgeheven, maar er zijn twee nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt. Het ministerie wil met de ophokplicht nieuwe besmettingen voorkomen en de kans op contact verkleinen tussen besmette wilde vogels en gehouden vogels. Het is een wonder dat er bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in april geen ramp is gebeurd, zeggen onderzoekers. Het was de wedstrijd in de Kuip waarbij Davy Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd kreeg. Door binnengesmokkelde fakkels, vuurwerk en grote spandoeken was er een groot risico dat er brand zou uitbreken op de volle tribunes, zeggen de onderzoekers. Het weer, in het zuiden nog lang regen, op andere plaatsen enkele buien. In het noordoosten vannacht droog, minima tussen 6 en 10 graden. Morgen af en toe zon, maar ook veel buien, het wordt 12 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig herfstweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Bijna alle files zijn inmiddels opgelost. Op de A27 heb je nog wel 10 minuten vertraging van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. Komt ook door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Datzelfde geldt voor de A28 van Utrecht naar Zwolle. Daar heb je nog een kwartiertijdverlies tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Rara, wat ben ik? Ik ben langwerpig en word vaak gebruikt in salades. Ik ben gezond en smaak fris. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen. Extra korting op bio en AH Terra. En extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. NTR. In de film Moeder Suriname, Mama Stranang volgen we aan de hand van archiefbeelden het verzonnen leven van een Surinaamse vrouw in de 20e eeuw. Voor onze gast is dit het levensverhaal van haar grootmoeder en al die vrouwen zoals haar grootmoeder. Hier is Tessa Leusha. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Tessa. Niemand minder dan Prins Charles viert vandaag zijn 75ste verjaardag. Maar jij had eigenlijk ook Charles moeten heten. Sterker nog, jouw opa heet Prins Charles. Wat een bijzondere opening. Ja, deze zag ik niet aankomen. Ja, inderdaad, het is een bizar verhaal. Vertel. Mijn grootvader, mijn Surinaamse opa, die heette inderdaad Prins Theophilus Charles. Charles was zijn achternaam. Hij werd geboren in 1902 op het eiland Sint Lucia, Caribisch eiland. En hij emigreerde op een gegeven moment naar Suriname, waar werk te vinden was. Hij ging zich inschrijven bij de burgerlijke stand. En hij zei, ik heet Prins Charles. en toen heeft de ambtenaar gezegd, Charles is een voornaam. Dus dat kan niet dat je Prins Charles, sowieso prins was al een belachelijke naam in het Suriname van toen. En nou ja, dat ging over en weer. Ze spraken elkaars taal niet. En op een gegeven moment heeft de ambtenaar gezegd, waar kom je vandaan? En toen zei mijn grootvader, Sint Lucia, Lucia. En dat heeft de ambtenaar fonetisch opgeschreven. En sindsdien heet ik dus Leusha. Leusha. Mijn vader zei nog Lucia inderdaad. En mijn generatie is Leusha gaan zeggen. Het is een bizarre anekdote. Ja. Maar het betekent dus ook dat niemand verder dan jouw familieleden die naam hebben in Suriname. Dat klopt ook. En dat is ook heel erg raar, want Surinamers herkennen elkaar aan elkaars achternaam. Want je hebt maar een x-aantal achternamen. Niemand kan jou plaatsen. Niemand kan mij plaatsen. En als iemand mij plaatst, dan vind ik dat altijd heel ontroerend. En dat gebeurt een enkele keer. Bijvoorbeeld, ik deed eens een interview met een schooldirecteur. En zij zei, maar wacht even, uw naam. En ze dook in een kast, haalde oude schriften tevoorschijn met handgeschreven alle namen van leerlingen. En ze ging terug naar de jaren 50 en vond daar de namen van twee van mijn tantes, Leusha. En toen zei ik, ja, maar hoe, wat? Ze zegt, nou, als ik niks te doen heb, vind ik het leuk om door die namenboeken heen te gaan. Zo heb ik die naam onthouden. Maar bijna niemand slaat erop aan. Maar deze dame wel. Nou ja, wat bijzonder. Ja, heel bijzonder, ja. Hey, nou, de documentaire die weer ook geïnspireerd is door je boek over je oma, gaat vooral over jouw oma. Mm-hmm. En eigenlijk is die opa daar weten wij nu als documentairekijker en als lezer heel weinig van. Mm-hmm. Wat weet jij zelf wel van hem? Kun je een kort een beeld van hem schetsen? Want hij is nog het minst in de spotlight. Dat klopt. Ik wist eigenlijk heel weinig van hem. Ik heb hem nooit gekend ook. En toen ik zelf voor het eerst naar Suriname ging in 1993... met een vriendin mee, logeerde ik in een hotel. En Suriname kwam toen net na de burgeroorlog die was gevoerd, kwam Suriname eigenlijk krabbelde een beetje overeind. Het was een hele moeilijke economische situatie. Dus wij konden in dat hotel, we konden rolschaatsen, daar waren geen gasten. En ik kreeg een telefoontje in mijn hotelkamer van de secretaresse van de directeur. En die zei, mevrouw Leusja, we hebben een personeelslid gehad met uw naam. Is dat familie van u? Ik wist dat mijn grootvader banketbakker was geweest. En ze zei, ik heb een foto, een personeelsfoto, wilt u die hebben? En ik kreeg die foto, een kopie daarvan, onder de kamerdeur geschoven in een envelop op een dag. En dat is de eerste keer dat ik hem heb gezien dat op een foto. Hem. Het was hem, met een hoge witte muts. Ik ben naar Nederland gegaan, mijn vader die foto laten zien. En zei, ja, dat is mijn vader. En dat was mijn eerste kennismaking met een afbeelding van Prins Charles, Prins Leusja, mijn grootvader. En ik heb de snippers van zijn leven van anderen gehoord. Hij was dus een immigrant. Hij werkte in de rubbertappen. Dat is een beroep, nu bestaat nu niet meer. Maar vroeger werd rubber van bomen getapt. En dat deed hij in het Surinaamse bos. En later werd hij goudzoeker. En hij ontmoette mijn grootmoeder. Ja. Kreeg kinderen met haar, onder wie mijn vader. En is op een gegeven moment op de vaart naar Amerika vertrokken en daar een aantal jaar gebleven. En heel veel meer weet ik niet van hem. Hij is teruggekomen naar Suriname. Heeft toen een andere vrouw ontmoet. Is met haar getrouwd, dat weet ik nog. Daar heb ik een akte van gezien. En hij is overleden in Paramaribo. En wij dragen zijn naam. Maar heel veel meer dan dat. Er zijn nog een paar foto's. En hij is natuurlijk wel in de film, komt hij voor. Als een man van mijn grootmoeder. Zeker. Ja. Zeker. Het is niet uitgebeeld, een onuitgesproken, toch een grote plek in de film. Hij wordt ook genoemd. Jouw oma, dat was toch wel een portret. Denk je dat ze echt. Dat ze echt verliefd op elkaar waren aanvankelijk? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Want zij is hem ook gevolgd naar Paramaribo. Zij heeft meerdere kinderen van hem gekregen. Niet alleen mijn vader, maar ook meerdere tantes van mij en een oom. Dus dat was natuurlijk wel echt een langdurige relatie. Maar zoals het toen ging, het was Paramaribo van rond de vorige eeuwwisseling. Of tenminste, zij is geboren in 1905. En dat is niet heel lang na de afschaffing van de slavernij. De plantages liepen leeg en ja, eigenlijk alle mannen waren op zoek naar werk rond Paramaribo. Er was heel veel trekarbeid richting de goudvelden ook. Dus de omstandigheid maakte ook dat zijn leven leidde waar hij vaak weg was, op zoek naar werk. En zij met de kinderen thuis zat. En op een gegeven moment hij had denk ik ook een beetje een hang naar vrijheid. Hij trok die goudvelden in. Hij trok van het stadje waar ze elkaar hebben leren kennen, het platteland, trok hij naar Paramaribo. En later door op de vaart naar New York, waar hij geprobeerd heeft te blijven. Dus hij had wel iets in zich van, ik wil de wijde wereld in. En zij zat natuurlijk met de kinderen. Eentje moet het front bewaken. Ja, negen kinderen. Ja, negen kinderen heeft ze gekregen totaal. Ja, waarvan één overleed, jong. Jong. Dus een zwaar leven. Ik heb haar gekend in mijn jeugd. Wat voor herinneringen heb je aan haar? Nou, zij kwam naar Suriname omdat ze ten eerste door haar kinderen gehaald werd. Want Suriname zou onafhankelijk worden. Dat werd aangekondigd. En er ontstonden onlusten in Suriname. Niet je bedoelt, ze kwam naar Nederland. Ze kwam naar Nederland, sorry. Ja, misschien zei ik het verkeerd. Ze kwam naar Nederland en ook om haar ogen. Dus behalve dat de kinderen het veiliger vonden dat zij in Nederland zou zijn. Ze had slechte ogen en ze hoopte in Nederland behandeling te krijgen aan die ogen. Ze had geen huis. Dus ze logeerde van kind naar kind. En ze kwam dus ook een aantal maanden bij ons wonen. En ik herinner me, ik was toen een jaar of 8 toen ze kwam, dat er tussen aanhalingstekens tropische vrouw de kamer binnenkwam met haar gevouwen hoofddoek om. Ze had een heel groot, een dik been, als gevolg van een tropische ziekte. En ze keek naar mijn idee heel nors. Wij moesten met twee woorden spreken. Hè. Nee, mevrouw. Ja, oma. Nee, oma. Ze was heel gelovig. Dus wij moesten ook opeens 's avonds onze handen vouwen en een gebedje doen. Wat we niet van huis uit mee hadden gekregen. Ze hield van spelletjes doen, maar ze wilde ook graag winnen. En als ze niet won, dan was ze een beetje chagrijnig. Dus ik heb haar in mijn geheugen onthouden als een vrouw die onze sfeer in huis heel erg veranderde. Die streng was, die ons echt wilde opvoeden, zoals zij dat heeft gekend. En toen ze overleed, jaren later, dacht ik, ik heb haar eigenlijk helemaal nooit gekend. Ik heb haar in mijn geheugen bewaard als strenge dame uit Suriname. Maar toen ik zelf in Suriname kwam wonen, jaren later, toen dacht ik, wie was ze eigenlijk? Het is gewoon niet eerlijk van mij dat ik haar als een Norse vrouw heb weggezet. Maar het was dus een vrouw die zoveel kinderen heeft gekregen, die laag opgeleid was, die toch al die kinderen door de school wist te krijgen en iets van haar leven wist te maken. Want ik hoorde, toen ik research ging doen naar haar leven en geïnteresseerd was om daar een boek over te schrijven, hoorde ik ook dat ze hield van een feestje. Dat ze humor had. Dat ze hield van dansen. En ik vond het zo fascinerend dat ik dacht dat je in die armoede bent grootgebracht. Dat je ook een leven met allerlei beperkingen hebt gekend in de koloniale tijd. Als zwarte vrouw, slecht opgeleid, onderaan die sociale ladder. Dat je dan toch feestjes viert. Ze werd 50 en ze had gespaard voor een groot feest. Liet een prachtige jurk maken voor zichzelf. En nodigde de hele straat uit. En een band. Oh, de Vrolijke Jeugd heette die band. Zelfs dat heb ik kunnen achterhalen. En de mensen die dat hebben meegemaakt herinneren zich nog hoe zij het middelpunt was en genoot van die aandacht. En van lekker eten, van die jurk. Dus dat vond ik fascinerend. Dat je dus in een tijd leeft die voor jou, je hebt weinig mee in het tijdperk waarin je leeft, maar je maakt er het beste van. Hè? Ongelooflijk veerkrachtig, ja. Ja, dat is net zeggen. Ja. Ja. Ja. En wat ook bijzonder is, dat binnen twee generaties zit jij nu tegenover mij. En ik zal je nog even introduceren voor de mensen die je misschien niet kennen. Want jij bent documentairemaker, schrijver. Veel van je werk gaat over de koloniale geschiedenis. Geboren in Amsterdam uit een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Je studeerde Engelse taal en letterkunde en werkte jaren als cultureel attaché in Paramaribo. Echt, als Fancy het zou weten, dan zou ze schaterlachen in de hemel, denk ik. Je schreef een reisboek voor Suriname. Je eerste roman kwam uit in 2005, Parbo Blues. Daarna volgde Solo, een liefde, Plantage Wildlust en vorig jaar De Wilde Vaart. Je documentaire Moeder Suriname, Mama Schanan, is deels geïnspireerd op een non-fictieboek dat je over je oma schreef, Fancy's Stilte, en is zaterdag in première gegaan op het documentaire festival ITVA. Binnen twee generaties van Wasschouw naar ITVA. Dat is toch wel wat? Ja, dat is ongelooflijk wat. En als je het zo opsomt, dan denk ik, wauw. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel andere baantjes gedaan. En het is heel bijzonder. En het was prachtig geweest als mijn vader bijvoorbeeld nog had geleefd. Hè? Want op het affiche van de film is haar foto te zien. In de film zelf is hij niet te zien. Maar hoe bijzonder is het? Hè? Hoe kan dat gaan eigenlijk? En wat jammer dat zij niet dezelfde kans heeft gehad als ik. Ja. Ja. Je had natuurlijk al het boek al geschreven. Dat kwam in 2015 uit. Wilde je haar nu zelf aan het woord laten? Want de documentaire is vanuit haar verteld. Het is heel persoonlijk. Dus er is een parallel tussen haar geschiedenis en de geschiedenis van Suriname. Dat valt gewoon heel mooi samen. Was je nog niet klaar met haar? Wilde je er zelf nog aan het woord laten? Ja, dat zeg je heel goed. In het boek laat ik andere mensen over haar praten en reconstrueer ik op die manier haar leven. He, vanuit die fascinatie van wie was zij eigenlijk, mijn directe lijn met het land. Ik wilde een film maken over de geschiedenis van Suriname. En daar had ik veel gesprekken over met de producent, Pieter van Huistee. En ik wilde dat toch persoonlijk doen. He, het is een beetje de handtekening van mijn literaire werk, een persoonlijke noot. En ik kwam eigenlijk uit bij het boek, omdat je een levensverhaal ervaart en met op de achtergrond de grote ontwikkelingen van Suriname in de vorige eeuw. En ik dacht, het is nu wel echt tijd dat iemand zelf over die geschiedenis vertelt. Hè? Iemand van binnenuit, een Surinamer, in dit geval dus mijn oma. En dat was ook voor mij als maker de uitdaging, hè, om niet het boek te herhalen, maar om een heel andere manier van vertellen te brengen met beeldmateriaal. En in dit geval archiefmateriaal. Laten we heel even naar de trailer gaan luisteren. Dan hebben mensen even een indruk. Bij alles wat ik doe, denk ik aan mijn kinderen. En aan mijn kleinkinderen daar. Weten ze wel van mij? Huh? Van Suriname? De bomen, de rivieren, de mensen. Omo memre maisa. Omo memre maisa, no libi maisa. Hier ben ik opgegroeid. Maar Louise heeft me beter genomen als een kweekje. Ik weet wat werken is, zegt maar Louise. Ik heb nog in de slaventijd geleefd. No hori ni praxeri. Het lijkt alsof de tijd vooruit schiet, maar ik blijf stilstaan. Wij werken en zij kijken toe. No ampe. Maar we willen dat u naar hier komt, naar Holland. Die kinderen denken dat ik een pakket ben. Dat je me zomaar kan posten. Mijn kumbaté, mijn navelstreng, ligt hier begraven. In Surinaamse grond. Ik ben oud, maar nog niet koud, hoor. Je moet je. Ja, de film bestaat dus uit archiefbeelden. Een groot deel dus nog nooit eerder vertoond. Hoe ben jij die op het spoor gekomen? Ja, ik bedacht dus al heel snel, omdat ik geen bewegend beeld heb van mijn oma, wil ik die film maken met archiefmateriaal. En de eerste vraag was natuurlijk, is er genoeg materiaal over Suriname? Kijk, in Nederlands-Indië, daar werd veel meer gedraaid. Daar gingen de meer belangrijke bestuursambtenaren naartoe. Suriname was al een armere kolonie. Hè. Mensen hadden niet veel geld, er waren niet veel camera's. Dus dat was de eerste uitdaging. En dat was een speurtocht van ongeveer anderhalf jaar in Nederlandse archieven. Met behulp van een beeldresearcher die vooral bij beeld en geluid, bij AI, bij de kerkelijke archieven van bijvoorbeeld de Fraters van Tilburg, Zeist de Zendingsgenootschap. En ik in Suriname bij het Surinaams Museum. Daar heb ik filmblikken gevonden met nog niet gedigitaliseerd materiaal. Nou, dat was echt een super vondst. Bij het museum hadden ze wel een vermoeden wat erop stond. Ze wisten, het is materiaal van Wim Bos Verschuur, een Surinaamse politicus, die had gefilmd een demonstratie die hij zelf eind jaren 40 in touw had gezet. En ik mocht de filmblikken meenemen. En die zijn in Nederland gedigitaliseerd. De beelden zijn nog nooit vertoond. En nou ja, dat is een prachtige aanvulling natuurlijk op wat we vonden in al die archieven hier. Jee, maar zo'n moment, dan heb je dat blik gevonden, je hebt het gedigitaliseerd, dan ga je achter het scherm zitten en dan weet je gewoon dus nog niet wat je aan gaat treffen. Ja, nou, ik wist het een beetje, omdat ik eigenlijk bij toeval een cameraman met wie ik bevriend ben in Suriname, die had mij verteld dat hij die beelden ooit had gezien, omdat er toen nog een projector was in Suriname die beelden kon vertonen. En hij is bij een bijeenkomst geweest van het museum waar ze die beelden. Dus je wist dat het er geweest was. Ik wist dat ze ooit in besloten kring zijn vertoond. Ja. En die cameraman had toen met zijn camera van de muur, die beelden zijn geprojecteerd op de muur, een opname gemaakt. En hij zei, je kan dat bij mij thuis komen bekijken. En wij keken bij hem thuis en ik was helemaal van, nou, dit is zo uniek. Het zijn beelden van een demonstratie in 1948, waar Surinamers de straat op gingen om te protesteren tegen. Nou ja, er was ze meer in de Tweede Wereldoorlog meer autonomie beloofd door koningin Wilhelmina. Dat gebeurde maar niet. En mensen gingen massaal de straat op. Hè? Maar dat ik beelden zag van mensen die eigenlijk al protesteerden tegen het bewind in de jaren 40. Dat was voor mij uniek. Met spandoeken die leesbaar zijn. Baas in eigen huis bijvoorbeeld. Ja, dat was echt een vondst. Maar ook beelden over de achtererven. Hè, waar mijn grootmoeder heeft gewoond. Dus aan de voorkant van de straat had je de mooie witte huizen. Prachtig in de verf met groene luiken waar de elite van Suriname woonde. De witte bewoners, de Nederlanders, maar ook de lichtkleurige elite van Suriname. En op de achtererven, waar vroeger de slavenvertrekken hadden gestaan, daar zijn huizen opgetrokken voor de mensen die van die plantages stroomden en daar hun leven begonnen. Er zijn een aantal dingen die grote indruk op me maakten bij het kijken. Onder andere de natuur. Mm. Die is echt ongelooflijk mooi. En ook een heel mooi ritme komt dat tot je. Maar inderdaad ook die armoede. En dat ik me eigenlijk nooit had gerealiseerd dat de tot slaafgemaakten die vrij werden in het gat van wat dan kwamen. Ja. En dat daar een soort ghetto's letterlijk in Paramaribo ontstonden. Dat zie je dus ook. Ja. Ik vond dat heel indringend. Ja, dat was het ook voor mij om dat in bewegend beeld te zien. Ik had wel foto's daarvan gezien. En tegelijkertijd vond ik het ook heel fascinerend om te zien hoe mensen daar een heel leven op bouwden. Met ook gemeenschapszin. Ja. En vreugdevolle momenten. En samen naar de kerk. En dan mooi aankleden om naar de kerk te gaan. En mensen die op elkaars kinderen letten. En mensen van verschillende etnische geaardheid. Hè? Want na de slavernij kwamen dus mensen uit Azië, uit Nederlands-Indië en uit Java naar Suriname om op de plantages te werken. Nou, die versmolten allemaal op die erven in de stad nadat ze dus hun contractperiode hadden uitgewerkt. En dat vond ik ook heel mooi om te zien, dat je die vermenging had van allerlei etniciteiten en culturen en een saamhorigheid die er ook uitsprak, maar ook, ja, je at elkaars eten, je zong elkaars liederen. Je zorgde voor elkaars kinderen. Ja, en ja. Dat is natuurlijk, hè, kijk, ik heb ook bewust met deze film geen beeld van alleen maar armoede en alleen maar slachtofferschap en een opgeheven vingertje naar Nederland van kijk eens. Ik wilde een menselijk portret maken. En nou ja, ook in deze omstandigheden hadden de mensen en mijn grootmoeder ups en downs. Mm-hmm. Ja, De grote geschiedenis gaat ook een beetje aan je voorbij. Hè? Want je leeft je leven, dus kinderen. Ja, maar toch, je ziet dan wel letterlijk ook weer in beeld alle witte mensen die geven leiding en alle witte dames lopen dan in mooie jurken rond. En je weet het natuurlijk, hè? Je hebt deze, dit is gewoon common knowledge inmiddels. En toch, als je het dan weer ziet en keer op keer en door de jaren heen, het maakte gewoon weer opnieuw ontzettend veel indruk. Het vreselijke systeem. En ook juist daarom ga je met meer bewondering naar die gemeenschapszin kijken. Van we maken er wat van. Ja, dus die veerkracht die ik zo bewonderde dus in mijn oma. Dat je ieder jaar bijna een kind krijgt. En toch al die kinderen door de school weet te krijgen. En weet te kleden en te voeden. En je gaat naar de markt. En je hebt toch ook je vriendschappen op zo'n erf. En de kerk waar je bij hoort, heel belangrijk. Maar ook tegelijkertijd dat geloof in die traditionele godsdienst. Hè? Dus dat duale wat je hebt in dat geloof. Mijn oma die had ook nog haar Afro-Surinaamse godsdienst, zoals zoveel mensen dat doen. Hè. Dus mooie beelden zitten ook van in de docu. Zitten beelden in de docu. Moeder Aarde bijvoorbeeld, een belangrijke figuur die wordt gerespecteerd en wordt aangeroepen ook in de film. Hè. Maar ook kleine dingen als voorouderverering. Maar ze ging ook naar de kerk en daar had ze ook heel veel plezier van om met die kerkgenootschap en met de andere vrouwen met wie ze naar de kerk ging, daar naartoe te gaan. Dus het is ook een portret van iemand die de situatie deels accepteert. Dat zegt ze ook aan het begin van de film. Er zijn twee soorten mensen. Zij die uit Nederland komen, uit Holland komen. En wij die van hier zijn. Zo is het, zegt ze. En dat aanvaarden van je levensomstandigheid is heel reëel. En tegelijkertijd zie je door de film heen dat ze langzaam door het veranderende klimaat, mensen worden bewuster, met name na de Tweede Wereldoorlog en in de Tweede Wereldoorlog al, dat ze ook ja, wat maatschappij kritischer wordt en zich ook begint te uiten op die manier. Ja, en dat ging dus tot op hoge leeftijd door. En uiteindelijk gold dat ook voor Suriname. Dat al dus in de jaren 40 was er een veranderend bewustzijn. En dat duurde nog wel, maar het is een langzaam bewustzijnproces geweest. Wat uiteindelijk dus wel gelukkig tot die onafhankelijkheid heeft geleid. Ja, en belangrijk in het bewustzijnsproces is dat Suriname bauxiet heeft. En dat was in de Tweede Wereldoorlog heel belangrijk voor de industrie van gevechtsvliegtuigen. En omdat Suriname opeens zo belangrijk werd, een hele grote leverancier werd voor de productie van aluminium. Dat deed iets met de eigenwaarde van Suriname. Van hé, maar iedereen heeft ons opeens nodig. En dat maakte in die Tweede Wereldoorlog dat besef van ja, maar wij zijn ook belangrijk. En wij doen het toe. En we willen nu meer autonomie hebben. Gelukkig maar dat element er toch is geweest. En een stuk zelfbewustzijn is begonnen daar in ieder geval. Daar is het, daar is het inderdaad begonnen. Ja. We gaan zo verder praten, Tessa. We zijn nog lang niet uitgepraat. Maar eerst is hier Jan van der Putten met het nieuws van 7:30. NPO Radio 1. De ophokplicht voor kippen en ander pluimvee geldt weer voor heel het land. 2 weken geleden was die maatregel juist ingetrokken. Inmiddels is alweer op 2 plaatsen vogelgriep vastgesteld. KLM is opgelucht dat de beperking van het aantal vluchten op Schiphol voorlopig niet doorgaat. Het kabinet wilde terug van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar, maar ziet daaronder buitenlandse druk van af. Toto moet 4 gokkers alsnog €20.000 betalen, oordeelt de rechter. Ze hadden met succes gegokt op een Deense bekerwedstrijd, maar Toto wilde niet alles uitbetalen, omdat bij de kansbepaling een overduidelijke fout zou zijn gemaakt. En Van der Valk heeft geen recht op extra coronasteun, heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. De hotel- en restaurantketen kreeg ruim €80 miljoen, maar eist in de rechtszaak ruim €200 miljoen... omdat het bedrijf bestaat uit allemaal losse MKB-achtige onderdelen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste wegen kun je intussen prima doorrijden, maar er is een uitzondering. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Je hebt daar een kwartier vertraging tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik. Door schade aan de weg is de rechterrijstrook dicht. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met schrijver en documentairemaker Tessa Leuscha. In 2015 kwam het boek Fanzie's Stilte uit over haar Surinaamse oma met 9 kinderen, de wasvrouw Fanzie. Nu is daar de documentaire Moeder Suriname, Mama Schanan. Met nooit eerder vertoonde ingekleurde archiefbeelden schetst Tessa het leven van Surinaamse oma's zoals die van haar. Vanaf de afschaffing van de slavernij in 1863 tot aan de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Ja, Tessa, jij bent al lang met deze koloniale geschiedenis bezig, veel over geschreven. Heb je weer nieuwe inzichten opgedaan door het maken van deze film? Ben je door de beelden te zien weer anders naar Suriname en in de geschiedenis gaan kijken? Door zo met beelden bezig te zijn en met dat persoonlijke verhaal ga je natuurlijk steeds meer verdiepen in hoe was het voor de mensen. Hè? Dus even los van de jaartallen en van de feiten en de verhouding tussen Nederland en Suriname, hoe leefden de mensen? En wat ik eerder zei, hè, dus hoe mensen samenleefden en na de trek van de plantages naar Paramaribo kwamen en daar op die erven in die tijdelijke woningen eigenlijk een eenheid smolten. Dat is eigenlijk het grootste inzicht wat ik in dit proces heb meegekregen. En wat deed dat met jouw hart, met jouw zelfbewustzijn? Want jij bent een nazaat van deze geschiedenis. Ja, je gaat door allerlei stadia, hè, met het maken van zo'n film van ergernis. Van, nou ja, het komt natuurlijk zo dichtbij als je bepaalde dingen in beeld ziet. Tot pijn, tot verdriet, maar ook humor. Hè? Want ja, je ziet ook mensen lachen en zingen en dansen en muziek maken. Dus dat deed me ook weer heel erg goed. Dat er natuurlijk ook was. En dat is ook weer een besef. Dat je mensen natuurlijk niet moet stereotyperen in hun ellende. Maar dat ze ook natuurlijk gewoon heel veel vreugde hadden in hun leven. Die verschillende stadia. En toch ook die marginalisering van Suriname. Ik denk op de schaal is Suriname toch nog altijd onderbelicht. Het materiaal dat wij hebben gevonden voor deze film is vaak eenmalig vertoond. Is verder niets mee gedaan. De archieven zijn dus ook heel blij dat door deze aanleiding zij dat materiaal boven water hebben gehaald en gaan daar nu ook meer mee doen. Maar dat Suriname toch altijd die beetje dat buitenbeentje is in dat grote koloniale verhaal, dat raakte me ook wel. Terwijl wij in Suriname, ik woon daar al ruim 25 jaar, dat wij iedere dag nog dealen met de naweeën van het kolonialisme, alleen al door de taal. We praten daar Nederlands, is de voertaal. In een continent, Zuid-Amerika, zijn we dus het enige Nederlands sprekende land. Nou, alleen dat al, dat je dus nog altijd zit, iedere dag met de gevolgen van het kolonialisme, dat is ook iets wat ik tijdens het maken van deze film toch weer extra ervaren heb. En dan zie je het ook weer beter. En in wat voor details zit het zelfs voor jou nog als daar wonende en dit alles wetende? In het nu of in het nu? In het nu. Nou, bijvoorbeeld dat mensen nog veel respect hebben voor Nederlanders, voor witte Nederlanders. Dat zie je. Dus het maken van direct oogcontact is bijvoorbeeld een voor veel mensen nog iets wat niet vanzelfsprekend is. En dat heeft te maken met dat je geleerd hebt om naar beneden te kijken als tot slaaf gemaakt. Ja, niet alleen tot slaaf gemaakt, maar ook daarna, de hele periode van contractarbeid, waar de infrastructuur eigenlijk nog gericht was op de slavernij. Vaak dezelfde ambtenaren werkten na de slavernij nog door. Zelfde poppetjes. Dus mensen waren gewoon geleerd om tweederangs burger te zijn. Hadden dat geïnternaliseerd, weet je wel. En wilden zoveel mogelijk zich gedragen als Nederlanders. En hadden respect en waren ook geleerd om respect te hebben. Want Nederlanders waren in alle opzichten de baas. Op de scholen, op de kantoren. Het bestond niet dat je een Nederlander had die timmerman was. Of arbeider. Of arbeider, of vuilophaler. Hè? En ik heb ook bewust in die film close-ups geplaatst van mensen die recht naar de camera kijken. Omdat het natuurlijk altijd zo was dat de mensen die kwamen filmen in Suriname de Surinamers bekeken. Door hun lens. Mm-hmm. En daar een mening bij hadden. Dat was het item wat ze draaiden. En ik wilde die blik ook heel bewust keren. En dat je een aantal mensen ziet die recht in de camera kijken. Alsof ze terugstaren naar je. Ja, niet alleen het subject van de ander zijn. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja, met dat soort dingen heb ik dus heel erg gespeeld. Sowieso was het een uitdaging om dat archiefmateriaal, wat gedraaid is met een doel, als propagandamateriaal, kijk eens wat er uit de kolonie komt. Of als religieus middel, van kijk eens hoe wij de mensen daar bekeren. Nou ja, dat materiaal, om dat te keren en vanuit een ander perspectief opnieuw te laten zien, door de ogen van mijn oma. Jij hebt met je oma gemeen dat jullie beide van, ja, ik weet niet of je zegt van dubbelbloed of dubbelbloed zijn. Dat weet ik ook niet, zij hoor. Zegt het ja. Zij noemt het zelf halfbloed, ja. In een fragment waar we heel even naar gaan luisteren. Daar hebben we een stukje van. Ze zeggen dat mijn moeder een bakra vrouw is. Wit. En mijn vader zwart. Een kleermaker. Meer weet ik niet. Hij moest weg. En ik ook. Uit het nest. Verboden. Maar die mensen noemen mij een halfbloed. Een bastaard. Maar hoe kan je bloed half zijn? Ja, mooie zin. Hoe kan je bloed half zijn? Ja, ja, niet. Wat heb jij met haar gemeen als dubbelbloed zijnde? Ja. Ja, dat is er een soort geschiedenis die zich herhaalt ook? Nou ja, ik heb natuurlijk met haar gemeen dat, dubbelbloed zijn, witte moeder, zwarte vader. Alleen ik heb dan het voorrecht gehad dat ik gewoon door mijn beide ouders ben opgevoed. Hè? En toen zij werd geboren in 1905 was dat een grote schande. Vermenging van rassen. En zij moest worden afgestaan aan een pleegmoeder. En daarbij was haar biologische moeder ook de dochter van een dominee. Dubbele schande. En haar hele leven heeft ze verlangd naar die moeder. En heeft ze nooit meer gezien. Vader nog moeder. Mijn oudste tante, die kon zich herinneren. Die leeft niet meer sinds een jaar of 2, 3. Die kon zich herinneren dat haar die pleegmoeder op de markt die biologische moeder ontving en dan geld ontving voor de opvoeding van mijn oma. En toen had mijn oma dus al een kind. En dat kind, mijn tante, kon zich dat herinneren. Dus het moet een flink aantal jaren zijn doorgegaan dat die biologische moeder wel financieel ondersteunde. En dat er dus fysiek contact was met de pleegmoeder. Op de markt? Op de markt, want de pleegmoeder was een marktvrouw. En kennelijk ontmoetten ze daar elkaar om dat geld over te dragen. Ja. En wat voor invloed heeft het op jouw leven gehad dat je dubbel bloed bent? Ja, kijk, ik ben opgegroeid in een tijd waar dat nog niet vanzelfsprekend was. En sowieso mensen van kleur nog niet echt heel veel. Er waren zelfs niet in Amsterdam waar ik ben opgegroeid. En je was altijd de uitzondering. En dat was vaak goed bedoeld. Maar ja, als je opgroeit wil je ook heel graag niet opvallen, hè, als tiener. En die aandacht, ook vaak positieve aandacht. Waar kom je vandaan? Waar komt je ouders vandaan? Je haar, hoe doe je dat? Wat eten jullie thuis? Soms was het ook overweldigend. En dan wilde je gewoon net als mijn vriendinnen een paardenstaart en eruit zien zoals zij. En natuurlijk altijd die vraag, waar kom je vandaan? Terwijl ik ben geboren, getogen in Amsterdam. In wat voor gezin? Mijn vader sprak zelden over Suriname. En dat was hem geleerd. Hè? Je bent immigrant. Zorg dat je zo snel mogelijk een Nederlander wordt. Pas je aan. Dat was echt die generatie. Hij is gekomen begin jaren 60. In die tijd, dat activisme, dat bestond nog nauwelijks. Dat was voorbehouden aan een paar intellectuelen. Surinamers die in Amsterdam en in Nederland andere plaatsen studeerden. Mijn vader was meer een economisch vluchteling. Kwam van dat hele arme erf. En wilde in Nederland zo snel mogelijk een baan. Zich settelen en nooit meer terugkeren. Want ja, waar naartoe terug? Dus ik ben van huis uit opgevoed met doe Nederlands, praat Nederlands, want dat geeft je de beste kansen. Hè? Hij als zwarte man in die racistische samenleving die Suriname was, op die onderste ladder van de maatschappij, die wist van je moet geen Sranang, niet Surinaams praten. Je moet je gedragen als een Nederlander. Je moet zo min mogelijk je eigen culturele identiteit laten zien. En dat werd niet zo uitgesproken, maar dat was wel de gang van zaken. Als hij aan de telefoon Surinaam sprak met zijn vrienden en ik wilde dat nadoen, dan was het nee, Nederlands praten. Want je moet één taal goed spreken en dat is Nederlands. En zo ben ik opgevoed en mijn moeder, ja, die bepaalde eigenlijk verder de sfeer in huis. En dat was Nederlands. En af en toe kreeg ik dan een vleugje mee van zijn vrienden. En feestjes? Feestjes, een café dat hij graag bezocht. En dan mocht ik als kind mee en dat vond ik altijd geweldig. Want dan leek het alsof je in de tropen stapte. Met heel veel Surinamers, prachtig vond ik dat. Een Surinaamse worst werd er verkocht. Heel kruidig worstje kon je dan eten. En de klank van hun taal, ik vond dat prachtig. En ik was toen al heel erg gefascineerd naar die wereld. Ja, die mijn vader eigenlijk een beetje voor mij weghield. Dus dat trok? Het trok. En ik herinner me dat ik een soort spaaractie ben begonnen. Toen zei ik, 30 jaar getrouwd waren. Om mijn vader weer een keer naar Suriname te krijgen. We hadden toen het geld bijeen, 2 tickets gekocht. En mijn beide ouders zijn toen gegaan. En ik ben meegegaan. En ik herinner me hoe mijn vader door die straten liep van zijn jeugd. Hij rook dingen, hij zag dingen. En mijn moeder liep met grote ogen van, hier kom jij vandaan. Die had zich dat niet kunnen voorstellen. Ten eerste tropenleven. En hoe mijn vader zich eigenlijk altijd heeft aangepast. Hè? Want ook de omgangsvormen in Suriname zijn natuurlijk anders. De hele bevolking is klein en mensen kennen elkaar heel snel. Het is misschien te vergelijken met een dorp in Nederland. En dan met permanent 30 graden. Het is heel gemoedelijk. De lijnen zijn kort. En natuurlijk ook de armoede. Dat soort huizen staan er nog steeds in Paramaribo, waar mijn vader is opgegroeid. Huizen van planken gemaakt, eenkamerwoningen, die bestaan nog steeds. En dat was natuurlijk ook heel confronterend voor mijn moeder, maar ook voor mij. Want dat was niet de eerste keer dat je er was? Het was niet mijn eerste keer. Hoe was dat dan? Mijn allereerste keer, dat was een soort van onwerkelijke situatie. Ik kwam met een vriendin. Wij logeerden in dat best chique hotel. Waarvan ik net vertelde, met dat lijntje met mijn grootvader die daar had gewerkt. En het was even, inmiddels woon je er al bijna 30 jaar, bijna, maar dit was je eerste keer. Ze hebben bijna 28 jaar. Dit was mijn eerste keer, 1993. Het land lag eigenlijk op zijn gat, financieel failliet. De winkels waren leeg, je kon rolschaatsen in de winkels. Dat deden mensen ook in warenhuizen, kinderen rolschaatsen in warenhuizen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En ik vond het fascinerend, omdat er ook heel veel solidariteitsgevoel. Mensen hielpen elkaar. Ik heb geen suiker, maar ik wel. Dat krijg je van mij. Er werden postpakketten opgestuurd uit Nederland met allerlei levensmiddelen. En dat sfeertje van we doen het met elkaar. En ook het idealisme. We gaan dit land weer opbouwen. Dat sprak me enorm aan. Kun je ook zeggen dat omdat die wereld zo hard bij je weg was gehouden, vanuit de beste bedoelingen van jouw vader, van we moeten vooruit, dat je het op die manier ook ineens terug kon eigenen, wat je eigenlijk heel lang had gemist? Ja. Want mijn vaders oudste broer woonde in die, dat is de enige, het kind van mijn grootmoeder, die was achtergebleven, die woonde daar. Ik kwam daar, ik werd er heel warm ontvangen. Ik had daar opeens nichtjes, neefjes bij. Hij had zelf geen kinderen, maar een hoop pleegkinderen. En ik dacht, waarom heb ik dat nooit geweten? Waarom heb ik die oom nooit aan de lijn gehad? En een opa, nou, in welk land kom je? En je blijkt een klik te hebben met een oud personeelslid dat dan een familielid van jou is. Ja, ik was verkocht. Dit is gewoon thuiskomen. En dat was zo waanzinnig. Ja. Ik was echt verkocht. En ik herinner me nog dat er heel veel soulmuziek op de radio werd gedraaid. En daar ben ik een liefhebber van. Dus dat was ook, in iedere taxi had je die soulmuziek. En dat was ook zo van, ja, in Nederland had je dat niet. Het was jaren 90, wat was het? Het kwam er toen op hip-hop of rap. Dat was ook een soort warm bad, weet je wel. Ja, want jij hebt natuurlijk de omgekeerde route eigenlijk genomen als je vader. Die kwam uit Suriname, heeft zich hier genesteld en is hier gebleven. En jij bent naar daar gegaan. Wat ik me door de film ook heel goed realiseerde, is dat het kolonialisme ook een land van verlaten heeft gemaakt van Suriname. En dat natuurlijk ook geldt voor Indonesië. En dat dat dus inherent is aan koloniseren. Dat de bevolking die je koloniseert later verscheurd raakt tussen het land van herkomst en het land waarin je denkt dat je het beter kunt krijgen. Ja. Namelijk van je voornamige kolonisator. Ja. Dat werd me weer heel duidelijk. Ja. Ja, dat is echt een pijnlijke bijkomstigheid. Die voortdurende trek naar Nederland. Omdat we delen de taal. Hè? Dus ligt voor de hand dat als je je lot wil verbeteren, dan probeer je in Nederland te studeren, misschien te blijven, te werken. En dat gaat al eeuwen zo op en neer. En ik ben teruggegaan. Of tenminste, ik ben gegaan naar Suriname. Ik ben hier geboren. Mijn dochter studeert nu hier in Nederland. Wie weet, ziet zijn toekomst hier. Mijn zoon heeft gestudeerd in Nederland, is nu terug in Suriname. Dat reizen voortdurend. Ik heb een buurvrouw, die is nu 100 jaar. Die is dit jaar 100 geworden. En ze heeft 5 kinderen, waarvan er 4 in het buitenland wonen. Ja, dat is toch heel onwerkelijk, hè? Dat je uit elkaar, gezinnen vallen echt uit elkaar door de gevolgen ook van het kolonialisme. Precies, en tante is hier overal en tegelijkertijd ook weer, de beste opleiding in Nederland, dus ga daarheen. Ja. Dus het is ook weer een kans, maar verscheurde families. Ja. En dat is in jouw familie dus niet anders. Dat is in mijn familie niet anders. En dat heeft natuurlijk te maken met die economische situatie in Suriname. Dat land heeft zich eigenlijk nooit op eigen benen kunnen bedruipen, hè, tot nu. En dat levert natuurlijk schrijnende situaties op. En tegelijkertijd, de mensen die er zijn, net als mijn grootmoeder, die maken er het beste van. En dat is ook vaak een fijn leven met je familie en de prachtige natuur. Dat is echt absoluut een hele belangrijke factor. Schitterende natuur van Suriname. Jij hebt een plantage gekocht. Ja. Een paar jaar geleden. Dat vind ik fascinerend. Wat deed jou? Ik ook. Daar. misschien juist omdat je bezighoudt met deze geschiedenis. Misschien vond je het gewoon een mooie plek. Maar het is een aparte keuze. Ja. Hoe ging dat? Het ging tamelijk langs mij heen. mijn man, Cyrano, die heeft een toeristisch bedrijf. En die had een mede-investeerder die heel erg gecharmeerd was van die specifieke plantage. Die stond te koop. En daar zijn nog historische panden uit de tijd van de slavernij zelfs. De eigenaar die bood die plantage aan ter verkoop. Dat stond al heel lang te koop. Niemand wilde het hebben. Groot stuk land. Wat moet je ermee? Hoe onderhoud je die panden in de tropen? Alles vergaat supersnel. Ja, maar deze twee mannen die hadden een droom en die zagen een avontuur. En die dachten, nou ja, als we meer investeerders kunnen vinden, dan gaan we voor dat avontuur. En ik was degene die zei, nee, alsjeblieft niet. Want wij waren de enige, of zijn de enige die in Suriname wonen. Dus sowieso zou het dagelijks beheer op ons bord komen. Maar ook nog voor dan de praktische kant. Het is toch ook nogal wat om, qua de vibe van een plek of de sfeer, om dan te gaan logeren op een plek waar dit allemaal is gebeurd. Ja. Hoe hebben jullie daar je weg mee gevonden? Of heb je daar overheen gezet? Of? Ja, dat was mijn grote bezwaar ook. Maar die hield niet helemaal stand, omdat de hele kuststreek van Suriname was plantage ooit. Dus ook in Paramaribo, de wijken die nu prachtige namen hebben, zoals Rainville en Zorg en Hoop en Uitvlucht. Dat zijn allemaal namen van de voormalige plantages. Dat zijn nu woonwijken. Maar op een plantagegrond waar je die infrastructuur nog ziet, hè, die kanalen, die bedden, die oude koloniale gebouwen, leeft dat gevoel natuurlijk nog veel meer. Nou, ik kon dat avontuur, die jongensdroom, kon ik niet stoppen. Dus het enige wat ik zag die schittering in die ogen. Ik dacht, nou ja, die boys die zijn verkocht, dit moet gaan gebeuren. You can beat them, join them. Join them. En toen zei ik, nou, dan wil ik wel een ritueel doen om De slaafgemaakte, het leed dat op die plantage is gebeurd, om daar bij stil te staan. Dat kan me zo goed voorstellen. Ja, ik wilde er echt bewust bij stilstaan. Los van de plannen die we hadden om ook gewoon plekken te maken, om respect te tonen en om die geschiedenis ook echt levend te delen. Houden. Ja. Naast dat je er fijn kunt logeren, moet je ook daar iets kunnen meemaken en leren over die geschiedenis. Wat heb je gedaan? Ja, wat heb ik gedaan? Ja. Nou ja, in mijn hele vroege jeugd, toen mijn oma dus bij ons kwam logeren en ze net een paar dagen bij ons was, toen zei ze, ik ga dat huis zegenen, want dat is niet gebeurd. Dat had ze aan mijn vader gevraagd, heb je het huis gezegend? En zij pakt een kalebas, dat is een ronde schaal van een vrucht gemaakt, en daar deed ze water in. En toen ging ze in iedere hoek van de kamer ging ze water sprenkelen en daar spreuken in het Surinaams bij uiten. Voor moeder aarde, voor de voorouders. Om zegen te vragen en om respect te vragen. Voor, nou ja, voorspoed te vragen ook. Ik herinner me dat als kind. Ik stond er met grote ogen bij. En ik dacht, nou ja, zoiets moeten wij doen. En we hadden een heleboel tegenslagen gehad. Dus dat maakte ook dat ik echt voelde. En ja, ook wist, dit is heel belangrijk om verder te kunnen met die plantage. Financiële tegenslagen, het weer zat niet mee, de bouw zat niet mee. Mensen werden ziek, onze investeerder ging dood ook, mede-investeerder. En op een nacht werd ik wakker. Ik had gedroomd van mijn oma, dit is echt waar. Ik werd wakker, ik zag haar nog net uit die droom zo glippen. Met die Anissa, die gevouwen muts op. En ik wist, nou ja, we moeten opstaan en we moeten datzelfde ritueel gaan doen dat zij jaren terug bij ons thuis in Amsterdam op die bovenwoning had gedaan. Ik heb Cyrano wakker gepoord en we zijn een kalebas gaan halen. Uit een souvenirskastje dat we hebben staan. En ik ben hem gaan vullen. En we zijn al die panden langs gegaan, die historische panden. Iedere hoek. En ik in mijn beste Surinaams en hij aanvullen. En hij was wat sceptisch in het begin. Hoezo, wat moet dat nu? Midden in de nacht. En dat hebben we gedaan tot de zon opkwam. En dat voelde zo goed om echt zo met, weet je wel, niet vanuit ratio, maar vanuit je gevoel en vanuit je ziel daarmee bezig te zijn. Dat we daarna ook echt door konden met wat we allemaal wilden realiseren daar. En ben je ook iemand die, zeg maar, nu naarmate je langer daar woont, meer ook durft te vertrouwen op dat je de droomtaal net zo echt kan zijn, of dat je andere vormen van boodschap hebt. Ben je wat intuïtiever gaan leven? Ja, absoluut. En ik durf er ook over te praten. Ja, ik durf de cynische, rationele kant durf ik opzij te zetten en dat gewoon te zeggen. Van, hè, dit hebben wij gedaan. Sterker nog, ik heb erover geschreven zelfs. Dus ja, dat ook omdat in Suriname is dat gewoon. Dat je een dubbel leven bijna hebt, een spiritueel leven hebt. Hè? Dus dat je naast wat je gelooft, dat je gelooft in wat je ziet en wat je weet, dat je ook kunt vertrouwen op je intuïtie. Dat is net zo belangrijk. En als mensen zeggen, nou, ik durf daar niet naartoe hoor. Dan wordt dat geaccepteerd. Dat je niet naar een begraafplaats wil. Of dat je niet naar een beladen plek wil. Of bij ons bijvoorbeeld. Wij hebben dan op de plantages de historische gebouwen waarin je kunt logeren. En er zijn Surinamers die zeggen, daar wil ik niet slapen. Mm-hmm. Dat is geen punt van discussie. Daar doen wij ook niet lacherig over. We begrijpen dat. Ja. En je hebt oude verlaten plantages waar families nog bij elkaar komen om dan hun voorouders te eren. Gebeurt dat nu ook nog bij jullie plantage? Bij ons gebeurt dat heel soms, maar we hebben veel. Nou, alleen al dat je dat kan faciliteren, ja, is toch weer heel prachtig, bijzonder. Prachtig. Ja. Ja. En ook, nou ja, slaafgemaakten die zijn gevlucht van die plantages, die hebben we ook in een wandelpad waarin je dat kunt meemaken en beleven. Die bedenken we op die manier. Ach, wat goed dat je over je. Over je, nou ja, je scepticis misschien ook heen hebt gezet. Tessa, we zijn bijna door het uur heen. Wat ga je op de tegel zetten? Weet je dat al? Op de tegel? Ja. Ja, er ligt hier een tegel. Ja. Oh, okay. En het hoort altijd bij het programma dat je dan een levenswijsheid of een zin of iets wat jij, een waarde die jij belangrijk vindt, een motto eigenlijk, op de tegel zet. Ja. Dat is spannend. Dat overvalt me. Ja, dat had ik je misschien even moeten vertellen. Dat is dan in de slipstream niet gebeurd. Je mag er ook zo nog even over nadenken. Ja. We hebben nog een minuut, dus laat je niet opjagen. Het kan ook iets zijn wat uit het verlengde van het gesprek. De schaduw de schaduw waar je oma het over heeft. Ja, nou ja, ik denk dat dat mijn oma die ging altijd door, die ging nooit bij de pakken neerzitten, dus het zou zoiets moeten zijn. Oké, okay, nou van, zeg het maar. Vooral doorgaan. Ja, en zoals zij zei, ik ben oud, maar nog niet koud op hoge leeftijd, waarmee ze ook bedoelen van. Ik heb nog heel wat te gaan. Heel wat te doen. Dat wordt hem, dat gaat Tessa. Hem dat gaat hem worden. Dankjewel voor dit gesprek, lieve luisteraars. Dit was Kunststof. Vandaag met schrijver en documentairemaker Tessa Leusja over haar nieuwste film Moeder Suriname, Mama Sranan. Straks hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Jo van Egmond. Een hele fijne avond. Dank mevrouw Leusja. Morgen in Kunststof. De man die van achter zijn piano al zijn jongensdromen waar maakt. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen?